cēloņiem un apstākļiem. Galvenais cēlonis ir abas bodhičitas. Galējā bodhičita ir augstākās gudrības pilnveidošana. Ko paskaidro sirds sutrā. Un konvencionālā bodhičita ir prāts mērķēts uz apgaismību, sasniegt Budas stāvokli, visu būdņu labā. Kas nosaka, vai kāds ir bodhisattva vai nē, vai tam cilvēkam ir konvencionālā bodhičita vai nē? Kā atšķirās augstākas gudrības pilnveidošana no vienkārši augstākās gudrības, ir, ka tā pilnveidošana ir bodhisattva praksa. Tad tā augstākā gudrība ir ceļš, kas ir kopīgs, kā inajāmai. Lai sasniegtu arhata stāvokli nirvānu, personīgo nirvānu, ir augstākā gudrība, kas izprot realitāti, ir nepieciešama. Bet sirds sutra tika mācīta, nu tā ir Mahajānas mācība. Bodhisattva. Pēc tam, kad kāds ir radījis bodhičitu, kļuvis par bodhisattvu, ar kādām praksēm nodarbojās bodhisattva, ir sešas pilnveidošanas. Kas tas ir? Kāds māk? Nosauk. No vecajiem. Filipu. Cilvēks, kurš ir daudz mācījies. Ilgu laiku. Nu? Nu, vēl kā. Neviens? Laima? Nē, tāpēc es saprast, ir aizdomājos. Ko? Tieši aizdomājos, bet tur ir stupšums galvā. Jā. Liels zēs, stupšums. Jā. Tas jau varbūt iet pareizā viržē. Gat, runā. Šeit, ka tur bija pareiz darbība, pareiz runa, pareiz attieks. Tad tu pašlaik skaiti 8. Eidfold no 8 aspektu, vai kā cēlots ir ceļ. Kad tur būs līdzība kaut kādā, bet tas nav, nu? No, skaļāk. Pacietība, devība. Ētika. Koncentrēšanās. Gudrība. Gudrība. gudrības aspekts. Ja. Nu? Ā, ā, nē, es atceros. Neatlaidība. Jā. Nu jā. Bet kāpēc šīs sešas prakses vai īpašību attīstīšana, kāpēc sauc par pilnveidošanā? Ir tāpēc, ka unikāli bodhisattva tās sešas prakses veids kopā. Jā, kopīgi. Visas tās piecas atskaitot gudrību, atņemot gudrību, tās pārējās piecas ir svarīgi veikt kopā ar augstāko gudrību. Tu sauc par circle of the three. Trīs. Nezinu, trīs. Kā? Pilnība. Circle of the three nozīmē trīs. Triju aplis. Nu jā, triju aplis vai triju. Kas iekļautība. Nu jā. Tas ir, kad es, ja, bodhisattva, kas praktizē, trenējās, pilnveidošanās, tā prakse, vai tā darbība, tā prakse, un objekts saistībā, ar kuru es to veicu, ka visi trīs ir tukši. Un arī ir citas nu tās kopīgās saistības, teiksim, ka devība ir kopā ar tikumību vai moralitāti. Kopā ar neatlaidību. Tas nav tikai, kad es šeit tad trenējos devībā, bet cenšos visu laiku. Kas vēl bija? At concentration, kad es veicu to praksi, tad es neaizdomājos par citām lietām. Kontrolēju prātu, kā saka, izklaides. Jā, es neesmu pilnīgs. Varbūt esmu. Nu jā. Un tā ir ar katru no tām pilnveidošanām. Pacietība, jā. Kad, teiksim, kad es praktizēju devību, bet cilvēki tomēr mani aprunā un mani kritizē. Un kad ir visādas grūtības. Piemēram, tas ir višķi ekstrēmi, bet kad bodhisattva ir pietiekoši trenējies ar devību, tad viņš arī var piedāvāt vai dot savu ķermeni. Jā. Tā kā kad bodhisattva, kad viņš ir atdeļas rokas un kājas un ausas. Kā rumpi. Pat galvu, tā vairs nav ko dot. Tā jābūt pacietība. Neš jokot. Bet tas tas ir, kad nu, vienmēr ir grūtības, kad mēs mēģinām nu, veikt pozitīvas darbības. Vienmēr šķiešļi. Tā kā tas, tad, tas ir ar ko bodhisattvas notapunas. Tas ir darbs, treniņš, viņa praksa. Tas sešas pilnveidošanas. Cepam, paralēli viss tas viss. Paralēli viss tas viss uzskaidīt. Jā. Tikumības vai moralitāte. Ja? Devība, pacietība, neatlaidība vai, vai arī var, var tūkot kā... Jā, tas būs tas pats. Entuziasti. Ja? Neatlaidība. Persevierance. Enthusiastic person. A tad, ko tas nozīmē? Tu no, tikai tu tā teikt, kad nu, bet ar aprieku. Apriecīgi. Prātu to darīt. Tā kā faktiski, ja cilvēkam uznāk depresijas, tas nozīmē, ka viņam pietrūkst tas. Tas entuziasms. Tas ir faktiski tāds, tāds viegls, prāta stāvoklis. Ja? Kad bodhisattvas uzņemās to, to milzīgo nastu, ja? Abrīvot visas būtnes, un ir tad tikai šķēršļi un šķēršļi un šķēršļi un problēmas, grūtības. Bet bodhisattvas, viņiem tas nav, tas, tas nasts nav smags. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka viņi trenē prātu to, to neaplaidību, nu, to entuziasmu. Jā, nē, entuziastik, kā man tas... Ai, ir entuziasms. Nē, nē, tas ir entuziasm, but enthusiastic perseverance. Latviski var to pateikt? Nu, perseverance ir neatlaidība, ja? Bet tāda neatlaidība, entuziastiska, var teikt? Uh-huh. Var? Atļaujam, ja? Paldies. Entuziastiska neatlaidība. Tas astotais pants, kas nāks šim tekstā, man liekas, tas ir astotais pants, kur ir par augstāko gudrību. Tas ir, kad es veikšu visu šitās prakses, kas ir iepriekšējos pantos pieminētas, bez grābšanas. Ko tas nozīmē? Kad es Es, kas to dara, ir tikai atkarīgi rašanās. Nav paties vai neatkarīgi esoši. Es, vai konkrēts es, kas to dara. Tās prakses arī ir pastāv tikai kā apzīmē. Bez savas esamības. Un kad būtnes ja, saistībā, ar kurā es veicu šitās prakses, arī tukšas, bez bez esamības. Un tāpēc, kad bodhisattva mīt šinī gudrībā, šinī saprašanā, tad viss ir tā kā līdzīgs ilūzija. Tā kā tā kā kino, tā kā teātri. Spēle. Tāpēc, kā tu teikti, paldies atpus, kā bija sirds un bez... prāts bez aizspriedumiem un bez bailēm. Tas nozīmē, ka prāts ir pilni atvērts, bez neredz problēmas. Nav baila, tāpēc, ka nav tā grāpšanās pēc patiesi esošu. Es patiesi esošu darbību un patiesi esošām būtnēm, kuru labā es to daru. Tas ir kaut kas, tas ir solis pēc pieķeršanās. Es varu būt pieķēries pie tām dzirnavām, ja? Pirmais ir, kad prāts saskarās ar dzirnavām, un rodās vienlaikus patika. Ja pieķeršanās nāk no tā, kad to patiku es gribu turpināt. Es gribu, ka tā patika turpinās. Man patika. Es gribu turpināt baudīt to patiku. Un tā prāts, tāpēc, ka kļūdaini šķiet. Kļūdaini šķiet. Ka patika nāk no tā objekta, no tā dzirnavā. Ka tās nav vairs dzirnavas, bet tās ir patīkamas, vai skaistas, vai interesantas, vai patīkamas dzirnavas. Tad ir pieķeršanās. Bet tad tas nāk, kad ir tajā 12 atkarīgas rašanās posmos, kur ir tēloti tajā ārējā aplī. Tā grābšanās ir tēloti kā kas tad ir nekā mērkaķis, kas ābola vai kaut kā. Kokā taisās sagrābt augli. Tas ir kaut kas jau dinamiskāks, kā pieķeršanās. Nu, nav latviski vārds. Ja? Latviešu valodā. Ja viņš ir, tad viņš nav vēl atrasts. Jo tajās 12 posmos ir viens posmas ir pieķeršanās, un tad ir grasp. Latviski nevar atšķirt. Nevar teikt pieķeršanās, un tad no tā izraisās pieķeršanās. Tas, tas ir kaut kas... Ko? Sniegšanā. Sniedzās jau, lai paņem to līdzi. Nu jā, tas ir tajā tēlā, bet šeit, nu jā, tas ir, kad... Ka, nē, nu vēl, ja tas neatiecās uz fizisko, tad viss, kas notiek prātā. Tas ir kaut kas vēl spēcīgāks vai dinamiskāks nekā pieķeršanās. Pieķeršanās ir tāda pielipšana. Grābšanā ir kaut kāds, nu, nu fiziski. Tā? Privatizācija. Privatizācija, ja? Mums ir latvieši vārta. Tagad hvatizācija no krievamos pilnisko. Hvatais? Sagrāk. Hvatais ir grāb. Ā, jā. Privatizācija pārvērš par prihvatizāciju. Ā, tā tāda vārdu spēja. Bet tā man aiziet garā. Nu jā. Nu jā, tā, tā krieviski varbūt ir, bet Latvija, nu... Jā, tā kā tā... Ko tas nozīmē? Tā, kur tas ir tas astotais? Bez grābšanās. Jā. Tas ir... Uztverot visas darmas kā ilūzoru, bez grābšanās, es praktizēšu. Lai, nu, tas nozīmē, tas grābšanās ir tas, kad ir, ir neziņa, neziņas radītais šķitums, kad ir patiesi vai neatkarīgi esoši es. Un prāts ir, tad, tad, kad ir, teiksim, kad mēs esam situācijā, kad ir lielas bailes, piemēram, tad viss te arī fiziski savelkās, ja? Ja? Es sarojās. Tad arī, tad tas ir, Tā, tā, tā grābšanās ir tik spēcīga prātā, kad arī ir fizisks rezultāts no tā. Tad jūs salīdziniet bailes ar to grābšanu? Nē, tā... Fiziskās sajūtās, ja? Tās bailes nāk tāpēc, kad ir tā grābšanās pēc es, pēc tā, nu tā, jā, kas nāk no nepareizā priekšstata vai šķituma, kad, kad pastāv tāds neatkarīgi esošs es, īsts, īsts es. Bet tas nav tikai... Tāds kaut kur tāds intelektāls koncepts, tas ir kaut kas daudz dziļāk. Un it kā prāts sagrāba to, nu viņš tik, tik, tas ir tik spēcīgi sagrāba. Un to, to, to izjūt, varētu teikt, emocionāli izjūt, tad, tādās situācijās, kad ir lielas bailes. Nu, kad iedomājies, ka tu, ja, ka tu stāv uz, uz klintīm, ja? Un, un tev kāds no aizmuguras pagūt vai, vai, vai vējš, ja? Un tu, un tad tajā, tajās, ja, tajā sekundē, tad tu, tu, tu, tev liekas, ka tu kritīsi, ja? Tād ļoti spēcīgi to izjūt. Tas, tas ir ļoti spilgts. Bet tas ir visu laiku ar mums. Bet mēs, mēs nepamanām. Bet tad, kad ir, tad, kad meditē un mēģina saprast, mēģina noķert to saprast, to nepareizo šķitumu par es, tad, tad ir palīdz, kad iedomājums kaut kādu situāciju. Es sajūtu ir tik, ir ļoti spēcīga. Un tad meklē to es. Ja tas es patiešām pastāv, tad viņam jābūt atrodam. Tad veids analīzes. Dažādi veidi analīzes. Ja? Vai viņš ir, vai tas esi daļa no ķermeņa, vai tas esi daļa no prāta. Un kad izmeklē visu, tad, tad saprot, ka nevar atrast. Ja nevar atrast, tas nozīmē, ka tas nepastāv. Tā kā tas viss ir balstīts uz maldu. Uz melu. Tā kā tas es, bez grābšanās nozīmē, bez grābšanās pēc es, šī cilvēka es, ja? Bez grābšanās pēc citu fenomenu, ja? Vai vienalga, vai matērija, vai cilvēks, cilvēka es, vai esamība, vai patība. Un bez tās grābšanās pēc tā, ka, nu, pēc tās, nu jā, pēc tā darbība, ko veic, jā. Nu, es tagad veicu devību, es tagad trenējos ar pacietību un tā un tā, ka tas ir kaut kas tik konkrēts. Ok, bet kāda ir to pārdzimšana, kas tad pārdzimst? Nekas. A kā tad lams tu reinkarnējās un līnijas visas ir? Kā tu tur reinkarnējās? Kā tu tur reinkarnējās? Atpazīst, piemēram, viens lams reinkarnējās. Bet kā tu pamosties no rīta, ja? Tu esi tas pats cilvēks, kas aizmiga? A kā tad viņi saka? Nē, bet kā tu saki, tu esi tas pats cilvēks, kas aizmiega vakar? Hmm? Un kas ir tas pats? Tu vari atrast vienu lietu, kas ir tā pati, kas bija vakar? Nu, man jau ļoti bieži viss tas pats, kas vakar. Nu, piemēram. Prāts tavu. Jā, nav nekas mainījies. Tev ir pastāvīgs prāts, stāvoklis, ja? Mainās, bet no rīta vienmēr vienmēr vienmēr. Pagai. Bet ja viņš mainās, tad viņš nav tas pats. Iesnas. Ko dzu? Nu, labi, iesnas. Iesnas? Tu pamoties, tas ir ķermenis. Nekas nav mainījies, tās iesnas ir tieši tāds pašas kā bija. Nē, no rīta pēc vakara. Un tas iesnas nebūs, nekas nebūs mainījies. Tā tu gadīti. Kolodžu? Tā var gadīties. Bet kas ir iesnas? Iesnas ir ķermeņa stāvoklis. Bet ķermenis nav mainījies. Nekāds ārējais pazīmes. Kolodžu? Nē, no ārējais. Nē, no kad, ja tā, nu tā, aptuveni. Paskatās, jā, spogulī, tur liekas tas, ka nekas nav mainījies, bet nu, mēs taču zinām, ka viss ir mainījies. Viss pārāk nav pārskaļ, teikt, vai salīdzinātu dienu par dienu. Kas? Šūnas, ne, viss mainās visu laiku, viss ir tikai evolūcija. Ja mēs skatāmies vēl kas ir pat kas ir atoms. Jā, kas ir atoms. Ko? Mazs. Ko kā nekas ne, bet main kas ir kaut kas nemainīgs atomā. Atomā, jā. Kodzu? Bet no sekundes uz sekundi, vai tu nemainās? Viss nekustās? Atlanti, tur ir kaut kur vai. Nu jā. Jā, jūs jau savienojās un pārvienojās. Tāpēc faktiski tā. Mums šķiet, kad nav mainījies ķermenis. Nu, faktiski jau ir. Vai mazāk? Tā kā, jā. Un tur ir atbildi. Tur ir atbildi. Nē, tāpēc, nebija. Tur nebija atbildes jautājumi, kas ir tas, kas paliek, kas ir tas, kas reinkarnē. Prāts. Nu, apziņa nav prāts. Prāts ir arī nav prāts. Nē, bet nē. Mums nav jādomā par pārdzimšanu, jo tas, mēs varam skatīties tikai no dienu uz dienu. Ja? Kas ir, kas turpinās? Nu, atrodi kaut ko, kas turpinās. Kam? Hm? Kam? Apziņa. Ko lūdzu? Apzināšanās. Tā nemainās. Jo mēs atceramies, kas mēs vakar bijām. Nu, tā. Nē, bet tā ir atmiņa. Nu, bet tā ir apziņas sastāvdē. Kad tad ir jautājums, kas ir apziņas? Es piekrītu, ka tā ir apziņas sastāvdā, ja? Bet tā atmiņa attiecās uz kaut ko, kas pastāvēja, kas vairs nav, kas pastāvēja agrāk. Tas ir vakardienas cilvēks. Nu jā, bet tā atmiņa ir tā kā, nu tomēr mēs atceramies gan vakardienu, Bet atmiņa nav, bet atmiņa nav tas, ko atcerās. Atmiņa ir tikai atmiņa. Nē, tur jau, man liekas, ka psihologi ļoti varētu par definīcijām pastrīdēties, kas ir atmiņa. Lai strīdās. Atmiņa ir process, kas sastāv no trīs sastāvdaļām. No atcerēšanās momenta, iekoncentrēšanas un tas, ka cilvēks var kaut ko izvilkt ārā, kas tad notrīd. Ja, bet atmiņa un to, ko atcerās, ir divi dažādi. Es atceros... Atcerēšanās ir atmiņas sastāvē. Ko lūdzu? Atcerēšanās process ir atmiņas sastāvē. Jā, bet es saku, bet tas, ko atcerās, tā lieta, ko atcerās, nav tā atmiņa. Protams, ka... Nu jā, tā kā tas nav tas pats, kas... Vienalga, vai es atceros vai nē, kas es biju vakar, bet es neesmu tas, ko es biju vakar. Nē, tas jau jā, bet tas bija tas vienīgais... Kā var pieturēties, ja mēs runājam par to, ka nezūd apziņa, kas ir tas, ko nē, bet apziņa, apziņa, nē, es saku, ka apziņa zūd. Nu, ok, tad viss zūd, tad nekas nepaliek. Tas, ko saku. Tā kā nekas, nē, reinkarnē. Es runāju par Budu dabu. Dabu, jā, tieši tā. Jā, bet Buda daba, tas ir kaut kā daba, bet prāta daba. Tas jau nenozīmē, ka tas nemainās, ka tas ir pastāvīgs. Jā, bet tur jau vēl ir atšķirības ar to, par starp diviem vārdiem pastāvīgs un nemainīgs. Var jau būt kaut kas, kas ir pastāvīgs, bet tas ir mainīgs. Jā. Pieņemsim, klīns stāv un pirms jums 100 gadus. Un tas tikai stulbs piemērs, ja? Viņi katru dienu mainās, tur nobirst. Jā. Graudiņš, ja? Bet klīns jau vēl tā kļūt projām stāv. Bet klīns ir tikai koncepts. Nē, nu, okei. Okay. Nē, nē. Tad sanāk, ka kamēr es eksistēju, mans koncepts pastāv, kas Pareizais koncepts. Pareizais koncepts, kas atbilst realitātei, ir, kad klints ir nepastāvīgi. Mēs šobrīd neklājam tos pierādījumus. Par ko? Nu, lai to saprast varētu. Tāpēc, kad viss, kas ir radīts, ir nepastāvīgs. Viņš viss, ja kaut kas ir radīts, viņš ir atkarīgs no cēloņiem un apstākļiem, lai pastāvētu. Un tāpēc viņš nevar būt pastāvīgs. Jā, viņš nav mūžīgs. Kaut kādu laiku šis radīts. Nē, bet tas ir cik detalizēti viņu pēta izskatās, ka tas ir tas pats. Tikpēc mēs, teiksim, runājam par Daugavu. Ja? Nu, visu kartēs ir atzīmēta Daugava, ir zīmīts. Ja? Uzrakstīt Daugava. Ja? Tas šķiet, ka tā upe ir pastāvīga. Bet viņa nav. Viņa mainās no sekundu uz sekundu, no momentu uz momentu. Vakar dienas Daugava nav šīs dienas Daugava. Bet apzīmējumu mēs varam, tāpēc, ka tā ir plūsma, tā ir nepārtrauktība, tā ir plūsma, un tāpēc mēs varam apzīmēt šīs dienas Daugava upi ar to pašu vārdu vai nosaukumu vai apzīmējumu kā vakardienas. Tāpēc, ka tur ir nepārtrauktība, bet tur nav nekas pastāvīgs. Un tas pats ir ar cilvēku. Neatradīs neko, kas ir šodien, kas bija vakar. Cilvēka. Bet ir nepārtrauktība. Bet teiksim, tāda pēc miršanas, kad atzimst kā kaķis, ja, tad cilvēks ir beidzies. Bet būtne. Būtne, mēs varam teikt, ka būtne ir tā pati būtne. Ja? Cilvēks, tagad kaķis, tad būs Elle, tad būs Zirneklis, tad būs Deva, tad būs Deva. Bet kas ir tas, uz kā pamata mēs varam teikt, ka tā ir tā? Tāpēc, kad ir apziņas nepārtrauktība. Nevis pastāvība, bet nepārtrauktība. Plūsma. Bez tī viss, nu kaut kas ir tas pats, kamēr viņš nepārtrūkst. Mūsu ķermenis vienā brīdī pārtrūkst, bet ar to viņš nav nepārtrūkst. Nu, tā galva. Nē, no ķermeņa enerģija, matērija jau arī nepārtrūkst. Nu jā, viņa pārvēršās citā zemē, tā kā jā. Tā. Nu jā. Kovī. Nu jā. Tā tālāk. Bet nekas nav pastāvīgs. Mm, jā, jo, arī jūs atdalās. Tā kā, tas jautājums, tas Filipa jautājums, es nezinu, kā tu latviski teikt, nu, premise, tas, kas ir pieņemts, ja? Pieņemts bija, kad ir kaut kas pastāvīgs, tas ir nemainīgs, pastāvīgs, kas turpināt. Bet tāpēc jautājums ir kļūdains, tāpēc, ka neko pastāvīgi nevar atrast. Tā kā, kas ir tas, kas atzimst vai reinkarn? Nekas nav. Bet ir nepārtrauktība. Es jau atkal mazliet, tāpēc, ka vārdu spēle tik grūti to ir saprast visu laiku. Nu, tā kā ierasts lietot, kas ir tas, kas pārdzimst, bet nu, nepārtrauktība. Nepārtrauktība, nepārtrauktība. Šī pastāvība un nepārtrauktība ir dažādas meditēšanas. Nu jā, bet tā nav vārdu spēle, lai īsti saprotu, jāmeditē. Lai saprotu, kas ir aiz muguras, aiz tiem vārdiem, aiz tiem termiņiem. Jo tas, kas ir radīts, nevar būt pastāvīgs. Ja tas, kas ir pastāvīgs, nav radīts. Viens izslēdz otru. Bet ilgi jādomā. Es saprastu, kāpēc tas tā ir. Tā. Tagad, kad saprotam, ka varbūt neesam īsti, neesam nemaz tik īsti, turpinām ar praksi. Tā. Jā. Tā ar konvencionālo bodičitu tad ir ļoti svarīgi Jā, mērķis ir sasniegt apgaismību visu būtņu labā. Kaut vai tādā, nu, tā saka, pamat līmenī. Tad ir ļoti svarīgi visu laiku mēģināt sevi vai nu, radīt kaut kādu bodičītas sajūtu. Un īpaši svarīgi, ka nu, veic kaut kādas prakses, bet faktiski ikdienas dzīvē arī. Un kāpēc? Tāpēc, ka jā, tik cik spēja radīt bodičitu vai kaut ko līdzīgu bodičitai, tad tas kļūst par apgaismības cēlo. Ir teikts tā, ka ja bodhisattva vēlās izklaidēties, ja? Pat Budas nāks un vilks viņu ratus, chariot, ja? Ja, ratus, un, lai, nu, vedīs uz izklaidu. Kāpēc? Tāpēc, ka viss, ko bodhisattva dara, ir visu būtu labā. Tas ir, kāpēc Budas vispār pastāv, ir tikai, lai dotu labumu citām būtnēm. Tad, kad ir bodičika īstā realizācija, tad viss, vienalga bodisatva, vienalga ēd, guļ, elpo, tikai citu būtu labā. Un tāpēc Budas ļoti priecājās un tad... Daug bodhisattva rādus. Tā kā vien arī teiksim, nu jā, kad veic prakses, ļoti svarīgi, kad veic retrītus, ļoti svarīgi. Piemēram, pieņem sastuņus solījumus, tā ir Mahajāna praksa, to darīt ar bodičītu. Un tad ir viena alga, kā tas iet. Vai iet labi, vai iet slikti, vai ir patīkami, vai nepatīkami. Kamēr ir tā motivācija, tas rada cēloņus apgaismībai. Un, ja tas rada cēloņus apgaismībai, tad tas dod labumu visām būtnēm. Tā kā, ja var radīt tādu bodičitas motivāciju, tad nav ko sasprast. Vienalga, kas notiek. Teiksim, ka ja mēs izdomājam meditēt, ja mēs meditējam meditējam tikai, lai būtu patīkami. Nu, lai tas ir, lai būtu labas sajūtas. Tad tā ir pasaulīgā dārma. Faktiski nekāds labums. Bet ja mēs to darām ar bodičitu, kad es tagad veltu, vienalga, kaut vai es elpošanas meditāciju. Es to daru, es to veltu laiku, to darbību, to enerģiju ieguldīto. Es to veltu visām būtnēm. Tad vienalga, vai var koncentrēties, vai nevar, vai ir patīkami, vai ir nepatīkami, vai ceļgali sāp, vai nesāp, vai prāts ir mierīgs, vai nemierīgs. Vienalga, kas notiek, būs milzīgs labums no tās prakses, no tās darbības, tāpēc, ka tas ir veltīts visām būtnēm. Vienmēr tas ir tas svarīgākais. Un tāpēc ar Mahajāna vai bodičitas motivāciju var dažās sekundēs uzkrāt milzīgi daudz nokrāvas, kā pozitīvu kāru. Vienalga, ko dar. Meditē, vai palīdz kādam, vai runā ar kādu, vai strādā, vai pat guļ. Ja var aiziet, teiksim, aizmigt tā, ka nu, es cenšos veltīt savu dzīvi visu būtni labā, bet man vajadzīgi atpūt, man ķermenis prasa, lai atpūt. Ja? Tā es atpūšos visu būtni. Labā. Nevis tā kā parasti. Lai paldies Dievam uz tagad. Izslēgties un atpūties. Un baudīt. Nesamaini. Tā kā. Un tas ir, ko... nu es nezinu, cik es esmu saskāries ar citiem skolotājiem, citiem lāmām. Tas ir kaut kas, kas ir Lama Zopu Rinpoche, kas ir viņam tāds ļoti unikāls, ka viņš to motivāciju tik ļoti, ļoti uzsver. Jo tas maina visu. Tas nosaka, kāds rezultāts būs no tā, ko mēs darām. Un tādēļ, ka viņš Rinpoche, piemēram, nāk un tā, no šodienas tēma paredzēta tādu un tādu, bet viņi sāk runāt par motivāciju, vai kad ir iesvētība. Ja? Tad pēc četrām stundām, ja, kur Rinpoche runā par motivāciju, tad, ja būs laiks, tad ļoti ātri notiks tā iesvētība. Nebūs laiks, tad atliks uz rītiem. Un tad atkal būs motivācija. Kāpēc? Tāpēc, ka tad ir tas augstākais labums. Tad, kad cilvēks var radīt pirmkārt dārmas motivāciju, otrkārt bodičītu mājāmas motivāciju. Tā kā te, visās praksēs, visos tekstos ir, nu, vienmēr ir tas bodičītas, patvērumu bodičītas radīšanas pants vai daži panti vai kaut kas tā, bet ja tā vienkārši izlasa, bet nekas nemainās iekšā, tad nekāds īpašs labums nav to. Nu, tas atstāja pēdas. Apziņas plūsmā. Pastāvīgā apziņā. Ja? Atstāja pēdas, bet tas ir viss. Tā kā ir vienmēr labi bišķi tāda pauze, nu, padomāt. Un jo vairāk ir trenējies ar meditēt par bodičītu, kā radīt bodičītu, jo tas prasa mazāk laiku. Tā kā iedomājam bodičītu, tad ir tā sajūta, ka es tagad veltu. Es veltu savu laiku, es veltu sevi. Es to praksu daru visu būtni labā. Un tad pietiek ar to. Bet ja nav pieredzes, tad jādomā, viss ir, nu jācīk, nu, bez būtnes un bez manas mātes, un viņas bija tik laipnas, un šī tā tēļ. Ja? Tā. Tagad ar Bodičitas Bodičitas motivāciju, tad vizualizē, ka priekšā ir Avalokiteśvara, tūkstoši rokām, stāv uz mēnesi diska, kas ir virs lotus. Septiņu zaru lūkšanu. Nē, sāksim ar tā, pirmajā lapā pieņemu patvērumu. Pie Budas, Dārmas un Sangas līdzes būši sasniedzis apgaismību. Vai devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopilnošanas, es kļūšu par Budu, par labu visām maldinātām būtu. Pieņemu patvērumu, pie Budas, Dārmas un Sangas līdzes būši sasniedzis apgaismību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopilnošanas, es kļūšu par Budu, par labu visām maldinātām būtnēm. Pieņemu patvērumu pie Budas, Dharmas un Sangas būtu par nopelnus, es kļūšu par Budu, par labu visām maldinātām būtnēm. Septiņu zaru lūkšanu, ja? Tas ir, lai atpīrītu negatīvu karmu un uzkrātu nopelnus tam, kas sekos. Sestā lapas puse. Es paklanos ar savu ķermeni, runu un prātu, pasniedzu visdažādāko veidu piedāvājumu mākoņus, aktuālus un mentāli transformētus. Sadzīstu visas manas negatīvās darbības, uzkrātas no bezgalīga laika, un piesājos par svēto un parasto būtu likumiem. Lūdzu, paliec līdz samsāras beigām, visām dzīvām būtnēm pagriezu dārmas vidē. Es savus un citu tikumus veltu jālai apgaismībai. Tāda apgaļ uz... kur man otrā lapas puse. Man daudz piedāvāšana. Šo pamatu iesvaidītu ar smaržām, nokaisītu ar ziediem, rotātu ar mērū kalnu, četriem kontinentiem, sauli un mēnesi. Es vizualizēju kā Budas sfēru un piedāvāju to, kaut visas būtnes baudītu šo tīro zemi. Bez jebkādas zaudējuma izjūtas, es piedāvāju šo manas pieķeršanās, nepatikas un neziņas objektu kolekciju. Draugus, ienaidniekus un svešniekus, arī manu ķermeni, bagātību un baudas. Lūdzu, pieņem to ar prieku un svētī mani ar brīvību no tēmīdē. Idam guru ranama davagandi adayami. Dārgais guru, lūdzu svētī mani, lai mans prāts kļūtu par dārmu, dārma par ceļu, lai šķēršļi nerastos ceļā un lai visi maldīgie jēdzieni izbeigtos un es tūlīt iegūtu abas dārgās bodičītas. Kuru Avalokiteśvara? Es ļoti iepriecināts par tavu lūgumu un kopā ar lotus un mēnesi disku pārvietojās uz tavas galvas kroni. Tad lasīsim pantus un tad mazu pauzi pēc katra panta, kad var vizualizēt, kad nektārs un gaisma plūst no Avalokiteśvaras, attīra šķēršļus, kas neļauj mums realizēt to, kas ir pieminēts pantā, un, un tad tās, kas šķēršļi ir attīrīti, tas saņem tās realizācijas. Nolūkās sniegt augstāko labumu visām maldinātajām būtnēm, kuras ir vērtīgākas pat par vēlmes piepildošu dārgakmeni, es nepārtraukti trenēšos vērtēt tās kā dārgas. Vienalga, kur es atradīšos un kā ar ko būšu kopā, es nepārtraukti trenēšos domāt par sevi, kā zemāko starp visiem un godīgi no sirds turēt citus par augstākiem. Katru darbību veicot, es pietīšu savu prātu, un tikko kāda traucējoša doma radīsies, atkodot mani un citus, noteikti stāšos pretī un apturēšu. Lološu būtni ar sliktu raksturu, kuru nomāk stipri grēki un ciešanas kā dārgu, tāpat kā vērtīgu dārgumu, kuru ir grūti atrast. Kad citi vēsadības vadīt, pret mani jauni uzturēsies, lamās, apvainos un tam līdzīgi. Es trenēšos pieņemt zaudējumu un piedāvāt uzvaru viņiem. Kāds, kuram es esmu darījis labu, un kurām es uzticos, ļoti sāpinās mani, es trenēšos uzskatīt viņu kā savu svēto guru. Īsumā es piedāvāju visām savām mātes būtnēm visu palīdzību un laimi, tieši un netieši, es trenēšos slepeni uzņemt sevī visas viņu ļaunās darbības un ciešanas. Aptraipot visas šīs prakses ar astoņu pasaulīgu rūpju un mācību traipiem, uztverot visas darbas kā ilūzijas, bez grābšanas es praktizēšu, lai atbrīvotu cietējus no traucējošā nemierīgā prāta kā kādas rūpa. Paskatījām trīs, ja? Prāta. Jā. Tad ceturto. Man vienmēr šitas pants tā vis kaut kā vis grūtāk izprast ir bijis. Tā, mūsu parastā reakcija, kad mēs sastopamies ar kādu cilvēku ar sliktu raksturu, ir viņu, nu, pirmkārt rodās nepatika. Jā, mums tas cilvēks liekas riebīgs. Tad, ja viņš man neko ļauna nedara, tad viņš vienkārši riebas. Es viņu nevaloju. Ja viņš mani kaut kā kaitē vai traucē, tad es kļūstu dusmīgs. Tad nākamais, kuru nomoka stipri grēki un ciešanas. Tas nomoka, tas ir tas izsaka, kad tomēr tas tā būtne, tas var būt arī dzīvnieks. Bet ka tā būtne nav laimīga. Cieši. Tā kā es lološu kā dārgu. Man liekas, ka to var saprast divveidīgi. Jo ja kāds ir kāds cieš, ir kāds ir kaut kādā veidā mocīts vai nomocīts, ja? Cieši, tad viņš ir mīlestības objekts. Tas ir vieglāk saprast. Bet tā situācijās, kur mums liekas, ka ir cilvēks ar sliktu raksturu, bet necieš, ka tas cilvēks ir laimīgs. Nu, dara sliktu, bet ir laimīgs. Ja? Tad ir grūtāk radīt mīlestību. Kā saku, mīlestība nāk, kad redz, kā cieš. Otrs. Tad šeit ir tad svarīgi saprast kādu kārmu. Jā, tas cilvēks, nu vairāk cilvēks kā dzīvnieks, rada. Ka viņš rada, vienalga viņš ir laimīgs darot to slikto, ko viņš dara tagad, bet viņš ar to rada kārmu ciešanā nākotnē. Un tādēļ ir arī mīlestības objekts vai žēlsirdības objekts. Tad vēl varētu arī interpretēt, ka kāpēc ir dārgs, kāpēc tā būtne ir dārga. Nu viena, ka visas būtnes ir dārgas. Un mums tad vajag vienkārši to atcerēties. Arī tās, kuras ir sliktas vai ļaunas pašlaik. Gaida uz soli, lai nāk iekšā, ja grib. Tu varbūt viens otrs cilvēks atnāks, pieņem soli no ievakursu. Tad vēl kāpēc, vēl viens iemesls, kāpēc tas cilvēks vai būtne, kāpēc var uzskatīt par dārgu, tāpēc, ka tas arī mums dod iespēju trenēties, trenēt savu prātu pacietībā. Pacietībā un mīlestībā. Arī mēs varam ņemt kā piemēru politiķus, ja. Gan Latvijas, gan pasaules. Mēs varam ņemt kā piemērus, teiksim, tos, kurus apzīmē kā teroristus. Viena puse apzīmē kā teroristus, otra puse apzīmē kā varoļus. Mums ir kaut kā jāpanāk to, kad arī tie cilvēki ir mums dārgi. Lai mēs arī lolotu viņus. Vai kāds bija? Laikam jau īstenībā tad tajos laikos pat nezināja, ko viņš panāca. Bet viss to viņa baidījās, to gan esi nevarēja uz ielas runāt. Nu jā. Skolā arī līdījās. Viņš bija liels nepatikšanas, ja kaut ko izdarīja tā kā vajag. Nu jā. Es to nepietīvoju, bet mana māsa viņa teica, diez man patlaģiski bijis. Vērni savā, vērni. Nezināšanas pēc, kā jau bērni daudzoties, tad sauc pie direktoru un paldies vecāšus. Nu jā. Tā kā, kā mīlēt tādu cilvēku? Jā. Man jau ir kalvīt, bet grūti. Pārāk pazīstu, nē, es pārāk daudz zinu, ko viņi dara vai ir darījuši. Bet es saprotu, ka liela cieņa nav pret viņiem. Nu jā, kā mīlēt? Kā mīlēt Kalvi? Es vienkārši domāju, kas bija tas, ko pirmā tie mūki darīja, viņi arī nepraktizēja mīlestību tur pret to diktatoru. Šodien viņi arī viņiem pēc īdējas jau vajadzētu tagad būt laimīgiem. Mīlēt to. Kozu? Jo mīl arī. Nē, nē, bet tas jau mūki, nē, mūki, cik es saprotu, protestēja, kad tie, es domāju, ka nav viens, bet tur ir, nu, vesel tā režīma, vēl apspieda tautu, vēl vairāk, un viņi par to protestēja, bet tas jau nenozīmē, ka viņi nemīl. Jā, mīlēt jau vēl nenozīmē izdabāt. Ko lūdzu? Ko mīlēt laikam tak nenozīmē izdabāt. Tā kā... Es nezinu, ko nozīmē izdabāt. Nu, tas ir tā, izpatikt, nu vienalga, cik neiedzīgi būtu prasīts, tikai teikt jā. Nu jā, tieši tā. Piemēram, ja savs bērns, jā, ir negants, nu jābarās uz viņu, tas jau nenozīmē, ka nemīl. Vai pat jāsit. Tas jau nenozīmē, ka viņa nebija. Bet kā mums mīlēt Kalvīti? Aizmirstot, kas notiek pirmā, kas mūkiem būtu jādara. Jautājums ir, kas mums būtu jādara. Jābūt, kā mēs jau varam viņu mīlēt, bet protestēt. Vēl varam? Nē, varam. Viņš droši vien, nu tas ir jāpazīst, grūti teikt varbūt, vai kāds cieš vai nē, bet skatoties, bet vienalga, viņš tagad cieš vai necieš, nē, nu šaubām kaut kā jau viņš cieš, bet, nu ja viņš nav ārkārts, varbūt viņš ir ārkārts vai bodhisattva, kas tikai pārbauda mūsu un mīlestību attīstību, nē, šaubām. Nē, nu varbūt. Jā, nu, ja ir dusmas, tad bez šaubām nav mīlestība. Ja ir mīlestība, tad bez šaubām nav dusmas. Pagaidīgi, jūs jau teicāt, ka laika, kad bērni jau var tāpat mīlēt, bet tu var sadusmoties. Es neteicu, ka var bāties un var pēt. Jā. Bet es teicu... Bez dusmas. Bez dusmas, jā. Bija pagājušajā lecijā, nevis lecijā, bet kā mācībā, jā, tieši, ka nevar pastāvēt vienlaicīgi dusmas un mīlestību. Ja tev momentāli dusmas... Tas ir tāpēc, ka tas cilvēks var būt alternatīva, jā? Ja? Nē, kas ir? Kā? Mainot, jā. Mainot pret vienu cilvēku. Vienā brīdī dusmas. Vienā brīdī mīlestību. Bet, redzi, tas prāta radītais tēls, uz ko dusmojās vai kuru mīl, ir savādāks. Tas cilvēks, tas pamats ir tas pats, ja? Bet tas izskats, tas tēls ir savādāks. Tad, kad ir, tas nāk tajā bodičītas attīstīšanas ja, metodē, kad panāk to, kad redz būdnes, kā Lama Zopa to izskaidro, skaistumu aspektā. Ko tas nozīmē? Ka mums parādā, viņas izskatās.